Człowiek, który przez całe życie o nic innego nie walczy, jak o rozwody, o aborcje i wszystkie inne takie straszne, diabelskie, używa, owszem, tego słowa, sprawy, którymi się ten Marco Pannella interesuje. Nie może Messori zrozumieć, jak papież znajduje jeszcze resztki sympatii właśnie dla tego typu ludzi i przyznaje, że tacy szeregowi katolicy nic z tego pontyfikatu nie rozumieją. Przypomnę, że wszystko się chyba bierze z tego, że w poniedziałek papież zmieszał z błotem, jak to można nazwać, może eleganciej, i by się udało swoich współpracowników, kurię rzymską, za to, że za tych 15 grzechów, które wymienił, ani tego nie odwołał, i wszyscy teraz się tłumaczą, między innymi w tym, że Corriere, kardynał Coco Palmerio także mówi, że no, papież był bardzo surowy, ale to nie znaczy, że nie ufa tej swojej kurii. Dziękujemy. Dzisiejsza poranna prasa z Włoch, z Rzymu. Marek Lenert. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia przy minus 32, a nawet poniżej. Przyjdź do Biedronki po specjalną świąteczną ofertę. Na przykład pomarańcze. Słodkie i soczyste. Jako deser lub dodatek do pysznych świątecznych ciast. Jedynie złoty 99 za kilogram. A do tego oczywiście karp. Świeży. Płat ze skórą. Do smażenia lub w galarecie. Tradycyjny danie wigilijne. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Tylko do środy. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Radosław Mróz. Minister zdrowia traci cierpliwość? Postanowiłem wdrożyć tak zwany plan B. To po trudnych i dłużących się negocjacjach z lekarzami. A na czym polega ten plan B, to wyjaśnimy za chwilę. Trzy osoby zginęły, dwie są ranne po tragicznym wypadku na Lubelszczyźnie. Policja powtarza apele o ostrożną jazdę i ostrzega. Będziemy walczyć z brawurą na polskich drogach. W tym serwisie Trójki powiemy także o pierwszej gwiazdce. Pojawi się na niebie jeszcze przed 16. Mam i wprowadzam plan B, mówi minister zdrowia. To w związku z przedłużającymi się negocjacjami z lekarzami z porozumienia zielonogórskiego. Co grozi, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie finansowania od nowego roku? A to, że od stycznia mogą być zamknięte przychodnie. Bartosz Arłukowicz zapewnia, że jest gotowy na każdy scenariusz. Ze względu na to, że muszę stworzyć warunki przyjmowania pacjentów, postanowiłem wdrożyć tak zwany plan B. Prezes NFZ-u opublikuje zarządzenia, które umożliwią dostęp do opieki medycznej dla wszystkich tych pacjentów, przed którymi ewentualnie, oczywiście mam nadzieję, że tak nie będzie, lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zamkną drzwi przychodni. Plan B zakłada, że pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w przychodniach zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, będą mogli udać się do izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych, które podpisały umowy z NFZ-em. Ewentualnie mogą się udać do sąsiedniej czynnej przychodni. Ruch ministra to jest akt desperacji, komentuje Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego. Jeszcze nie udało się nikomu zastąpić podstawowej opieki zdrowotnej pracą SOR-ów i przyjęć. Tam i tak bez tego nawet lekarze mają bardzo dużo pracy. W związku z tym jest to naprawdę rozwiązanie co najmniej nietrafione. Kolejne rozmowy na linii minister lekarze już w najbliższy poniedziałek. Teraz tragiczny wypadek niedaleko Puław. W Parchatce w zderzeniu czołowym samochodu osobowego z busem zginęły 3 osoby, a 2 są w ciężkim stanie. Informuje Renata Laszczka-Rusek z Komendy Policji w Lublinie. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem Audi podczas wymijania zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem typu bus. Policja przed świętami apeluje o ostrożną jazdę i jak co roku powtarza, dla łamiących przepisy nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Podczas świąt i następującego po nim weekendu na głównych trasach w kraju należy spodziewać się wzmożonych kontroli policji, mówi rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Będziemy walczyć z brawurą na polskich drogach. Dla nas ten czas to jest czas szczególnie wytężonej pracy. Wielu policjantów będzie w tym czasie pełnić służbę. Nieco luźniej w trasie będzie w pierwszy i drugi dzień świąt. Wtedy obowiązuje zakaz jazdy ciężarówek powyżej 12 ton. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pierwsza gwiazdka na niebie już za niespełna 8 godzin. Z prognoz wynika, że pojawi się jeszcze przed 16 i to nie jedna, a 2 gwiazdki. Pierwszymi obiektami, które ujrzymy po zachodzie słońca i pomijając księżyc, który będzie widoczny nisko nad zachodnim horyzontem, to będą 2 gwiazdy. Nad zachodnim horyzontem pojawi się gwiazda o nazwie Vega, a po przeciwległej stronie nieba w tym samym czasie około godziny 15:50-16 powinna pojawić się kolejna gwiazda, czyli Capella. Tłumaczył Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik. Na pierwszą gwiazdkę nadaje się także Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Nad naszymi głowami przeleci po zachodzie słońca. Nie jest oczywiście gwiazdą, ale poza tym trudno sobie wymarzyć lepszą kandydatkę. Oprócz księżyca na nocnym niebie jest najjaśniejszym obiektem. Porusza się wyraźnie, widać ją gołym okiem. Nad Polską Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pojawi się około 16:48 i byłoby ją widać przez kilka minut, ale synoptycy zapowiadają praktycznie w całym kraju gęste chmury, które przysłonią całe niebo. Tak czy inaczej, 2 amerykańskich członków załogi życzy wszystkim na Ziemi wesołych świąt. Terry i ja wspominamy narodziny naszego pana. Robimy to zwykle w naszych domach. W tym roku robimy to tu, na orbicie, mówi Barry Wilmore z NASA. Astronauci przygotowali już choinkę, która ze względu na brak przyciągania nie potrzebuje stojaka. Mają też skarpety na prezenty. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A właśnie teraz, po 8 naszego czasu, Święty Mikołaj rozpocznie roznoszenie prezentów dzieciom i dorosłym na całym świecie. Trasę przelotu jego sań będzie jak co roku śledzić Dowództwo Obrony Powietrznej i Kosmicznej Ameryki Północnej, czyli NORAD. Według Amerykanów Święty Mikołaj rozpocznie rozwożenie prezentów od Wysp Pacyfiku, następnie poleci do Nowej Zelandii i Australii, potem do Japonii, Azji, Afryki i Europy, a na końcu zawita w Amerykach. NORAD będzie śledzić go przy pomocy wojskowych satelitów oraz myśliwców F-18. W lokalizacji pomagają także czujniki podczerwieni, ponieważ nosy reniferów wydzielają dużą ilość ciepła. Tradycja śledzenia Mikołaja przez NORAD sięga 1955 roku. W zabawie biorą udział setki wolontariuszy, którzy w ubiegłym roku odebrali ponad 117 tysięcy telefonów. Dzięki stronie komputerowej oraz aplikacjom na smartfony i tablety pozycje Mikołaja mogą śledzić miliony dzieci na całym świecie. W Dowództwie Obrony Powietrznej i Kosmicznej Ameryki Północnej nikt nie ma wątpliwości, że Święty Mikołaj naprawdę istnieje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zawsze odczuwam taki pewien niepokój, kiedy słyszę, że w sprawie świętego Mikołaja zostały wysłane samoloty F-18. Tak, rzeczywiście jest taki dreszczyk emocji. Taki dreszczyk... Tak, się zastanawia. Michał Gąsiorowski, proszę. Na razie pojedzie ich 5, a później zobaczymy. Nie świętych Mikołajów, a 5 skoczków powołał trener Łukasz Kruczek na turniej 4 skoczni. To Kubacki, Morańka, Zniszczą, Ziobro i Żyła. Ten ostatni został właśnie mistrzem Polski i choć cieszy się ze złotego medalu, o turnieju 4 skoczni jeszcze nie myśli. Jeszcze święta przed nami, także na razie nie ma się co skupiać na turnieju, raczej posiedzieć sobie w domu w fajnej atmosferze, pobawić się trochę z dziećmi, a na turniej to jak już trzeba będzie skoczyć, no to wtedy się będzie myśleć, jak trzeba skoczyć. Znaczy jak, no tak samo, dobrze. O, no właśnie, i z takim nastawieniem trzeba pojechać na turniej 4 skoczni. W Mistrzostwach Polski była też niespodzianka, bo wicemistrzem został 19-latek Adam Ruda. Trzecie miejsce zajął Jan Ziobro. Kamil Stoch wciąż leczy kontuzję. Kiedy będzie już w pełni sił, dołączy do reszty. Organizatorzy turnieju 4 skoczni prawdopodobnie zapewnią mu dziką kartę. Robert Lewandowski znalazł się tymczasem w gronie najlepszych piłkarzy świata w plebiscycie Guardiana. Zajął 30 miejsce. Kto wygra ten plebiscyt, dowiemy się dzisiaj. Inny Robert Kubica wie już na pewno. Potwierdziły się przypuszczenia, że w kolejnym sezonie będzie tak samo jak w tym. To znaczy, że załoga Kubica Szczepaniak wystartuje w rajdowych Mistrzostwach Świata Fordem Fiesta WRC przygotowanym przez M-Sport. Polska załoga pojedzie znowu w barwach Lotosu. Jest nadzieja, że w samochodzie poprawi się skrzynia biegów, choć dopiero od rajdu Portugalii. A propos plebiscytów, to w Szwecji wybrano najlepszych szwedzkich sportowców wszechczasów. Wygrał tenisista Björn Borg, drugi był piłkarz Zlatan Ibrahimović. Jak na to zareagował? Być drugim to jak być ostatnim. Powinienem zająć 5 pierwszych miejsc, powiedział Ibrakadabra. Przepraszam, czy on kiedyś grał, czy on był trenowany kiedyś przez José Mourinho, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby oni się zmieścili na jednym stadionie razem. Bardzo ciężko by było. Zajęło to 14 lat, ale złodzieja chyba w końcu ruszyło sumienie. Odesłał strój australijskiej biegaczki Cathy Freeman, ten, w którym aborygenka zapaliła znicz olimpijski na igrzyskach w Sydney. Jeśli potwierdzi się, że to autentyczny kombinezon, zostanie przekazany Freeman, a ona zdecyduje, co z nim dalej zrobić. W sporcie za godzinę więcej o NBA. Marcin Gortat rzucił 14 punktów i miał 11 zbiórek, ale Wizards przegrali z Bulls. To na razie tyle. A teraz no, mówiliśmy o tym, że Kamil Stoch zadzwonił wczoraj do trójki z życzeniami. Dla tych, którzy nie słyszeli, raz jeszcze wesołych świąt od podwójnego mistrza świata olimpijskiego. Wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa i radości z narodzenia Chrystusa. Olimpijskiego. Świata też, ale świata nie podwójnego. Też. Jeszcze, mam jeszcze nadzieję. Jeszcze nie. No, mistrzostwa świata w Falun niedługo. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, najmocniej na północy. Wysoko w górach będzie sypał śnieg. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. W partiach szczytowych gór wiatr silny, w porywach do 100. Ciśnienie spada, temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Olsztynie i Augustowie, 7 w Katowicach i Zamościu, 8 w Warszawie, Przemyślu, Trójmieście i Szklarskiej Porębie, 9 w Łodzi, Gorzowie i Bydgoszczy, do 10 stopni w Szczecinie. Wcześniej rano dostaliśmy list ze Szklarskiej Poręby, tam piękne, rozgwieżdżone niebo było, czyli to tam były te przejaśnienia. Aha, jeszcze. Wita się Łukasz pod Wodzisława Śląskiego. Chciałem poinformować, że u nas piękna pogoda i słoneczko. Życzenia dla trójki, dla wszystkich pracowników i dla słuchaczy. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, wigilijna, specjalna, troszkę inna niż zwykle, 10 minut po 8. Dziś spotkamy się z innym gościem, to nie będzie polityk, to będzie... A nic więcej Państwu teraz nie powiem. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Czekamy na sygnały. Jestem teraz w dosyć dalekiej podróży i tak robię sobie taki rachunek sumienia ubiegłego roku. Nie chciałbym tutaj psów nastroju świątecznego, ale może taki apel do słuchaczy, żeby pomyśleli o tych członkach rodziny, którzy być może w jakimś stopniu samotnie będą spędzać święta. Jako argument podam tylko, że w ubiegłym roku powinienem był jechać po swoich rodziców, w tym roku jadę tylko po mamę. płatek leciutkie nic, płatek bielutki puch, opada coraz niżej, już jest na mojej ręce, znikł. Płatek leciutkie nic, opłatki na święta nasze, bielutkie całe jak płatków puch. Dzielimy opłatki, gdy białe płatki na szare kamienice spadają w dół. Ładne skrzypce na koniec. Trochę możemy poszaleć muzycznie. Dziś o poranku 14 minut po 8 w tej chwili. Dobrze napisał słuchacz pan Sławomir. Dobrze, że podano tę wiadomość o śledzeniu Mikołaja. Teraz wszystkie polskie dzieci już wiedzą, że muszą mieć smartfony i tablety i odpowiednią aplikację i spoglądać, gdzie ten święty Mikołaj jest. Obiecałem gościa. Hej, kolęda, kolęda. Dzień dobry. Cicho nie potrafi redaktor. Za głośno? Nie, w sam raz. Filip Jeszczar, to państwa gość. Do 9. Dzień dobry. Razem będziemy próbowali coś tutaj. Hej, mam nadzieję, że się wszystko uda. Będziemy co robili? No, będziemy kolędowali, proszę pana. Będziemy gotowali barszcz. Będziemy gotowali barszcz. Będziemy grali piosenki nie z dzwoneczkami, a z dzwoneczkiem. Jednym? Tak. Mamy taki dzwoneczek? Mamy taki dzwoneczek. To jest to coś, co tutaj? I pan będzie kolędował na dzwoneczku. Jeszcze raz pan zrobi tak, poproszę. Nie wiem, czy tak samo jeszcze raz mi się uda, bo to nie jest taki problem. A no, teraz? Mhm. Hej. Hej. Coś nie wyszło, musimy potrenować. Będzie próba. Dobrze, będziemy teraz próbowali, a państwa dla słuchaczy chwila muzyki. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the The feeling's here, that only comes the time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Zastanawiam się nad losem tego człowieka, który jest odpowiedzialny za instrument pod tytułem, to się nazywa Janczary, prawda? Taki tak. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Mamy takiego człowieka, akurat jest z nami szczęśliwie i będzie teraz to robił. Że po takim utworze tego strasznie ręce bolą chyba. No, na pewno. Ale to można sobie powiesić też na szyi. Na szyi biegać. Tak, ja myślę. Ale dookoła mikrofonu, bo to jest jednak rejestrowane, wie pan, musi być blisko. Nie jest lekko być Janczarzystą. Janczarzysta to się nazywa? Czy nie operator wiem. Operator Janczarów? Tak. Janczar? Czy pan już jest przygotowany do świąt? Nie wiem, muszę małżonkę zapytać. Znaczy, ja swoje obowiązki, proszę pana, wypełniłem i dzisiaj jeszcze odkurzę. Naprawdę. Naprawdę? Tak, choinkę oprawiłem, zniosłem zabawki na choinkę. Z godnością pan i psa wyprowadziłem. To tak. No bo rozmawialiśmy wczoraj, Kuba Strzyczkowski dokładnie rozmawiał o panach i pytał, czy panowie pomagają w domu? Słyszę przez cały czas, że panowie pomagają w domu. A ja muszę powiedzieć, że ja nie mogę zmusić parę lat, żeby żona pomogła w przygotowaniu Wigilii. I to jest pewien problem i to nie jest żart. Córko, my przygotowujemy i nie mamy sił albo sposobu, żeby żona nam pomogła. Życzę wszystkim wesołych świąt. My także składamy serdeczne życzenia słuchaczowi, córce i żonie również. No, żonę zachęcamy. Oczywiście. Żonę zachęcamy. 2273 nasz numer telefonu. Dzieci spokojne w domu? Dzieci, tak już wszystkie tematy poruszyłem. Dzieci bardzo spokojne. No, oczekiwanie. Jest no oczekiwanie właśnie, wyraźne. Bo przed 8 rozmawialiśmy o tym, że to jest taki dzień, w którym dzieci potrafią prawie eksplodować. Mhm. Z emocji. Pozytywnych oczywiście, bo wiedzą, że wydarzy się coś, co się wydarzy. Ale zanim to się wydarzy, to jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć po drodze. Trzeba odkurzyć. No i właśnie pan Wojtek też napisał, że moje dwa tuptusie, córki 8 i 4 lata, wstały i pierwsze pytanie, jakie było, to kiedy będą te prezenty? A teraz, aby czas szybko minął, trzeba do wspólnej pracy i do wspólnych przygotowań. Gdyby państwo jeszcze w sprawie tych dzieci, które no, mają trudny dzień, naprawdę sporo emocji się w nich kłębi, to bardzo proszę, czekamy na telefony. Zapraszamy serdecznie. A propos przygotowań, czy wie pan, jak przygotować świąteczny barszcz? Teoretycznie tak. A praktycznie? Nie bardzo. Bo ja w ogóle nie wiem, a jak się robi świąteczny barszcz, każde dziecko wie. Buraki dokładnie umyj i pokrój w plastry. Przełóż buraki do dużego garnka i zalej zimną wodą. Gotuj, wywar na wolnym ogniu. Cebulę, czosnek i bora pokrój w plasterki. Posmaż na złoty kolor i dodaj do wywaru. Tu na razie ten przepis się urywa. Będą jeszcze dwie kolejne części do dziewiątej. Proszę, gdyby państwo chcieli zanotować, to trochę za późno powiedziałem o tym notowaniu. A, no tak. No, już po wszystkim. Ale być może państwo pamiętają. Kolejne dwa odcinki jeszcze do dziewiątej się na pewno pojawią, więc może warto zanotować, bo ja, że na wolnym ogniu tylko. No, no coś z wywarem było na pewno. Natomiast jak jeszcze robić... masz pory. Jak robić uszka, to chyba pójść do sklepu. To będzie moja rada, tak? Nie, na pewno ktoś zadzwoni i opowie, jak się robi uszka. Drogi redaktorze, będzie pan mógł zanotować. Ale słuchacze dzwonią. Chciałem tylko powiedzieć o najgorszym złodzieju na świecie. Wczoraj przyszedłem po ozdoby choinkowe do piwnicy i się okazało, że ktoś je ukradł. Ja wiem już, kto w tym roku nie dostanie prezentu i dostanie rózgę, ale mam nadzieję, że życzenia, które posłałem wczoraj panu złodziejowi, się spełnią. Pozdrawiam. Serdecznie życzę usłuchać. Bardzo nieprzyjemna sytuacja jest. Strasznie nieprzyjemna sytuacja. Też wczoraj chyba w audycji popołudniowej słyszałem, że jacyś panowie hodowali duże drzewo, żeby było takie ładne, świąteczne. Daglezje to była. No i przyjechał ktoś i po 15 latach cyk, nie ma, rano nie ma drzewa całego. A dlatego może to ten sam ma już drzewo. To jeszcze... A no tak, uwaga na lampki. Uwaga na lampki. Słuchaczka czy słuchacz do nas? Pan Paweł zadzwonił. Dzień dobry, panie Pawle. Z Chorzowa, panie Paweł. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Szanowni państwo, ja tak a propos tych naszych wspaniałych świąt, tak troszeczkę żartobliwie, ponieważ jestem mężczyzną, więc podchodzę do świąt jako samiec alfa. Muszę powiedzieć, że nie robię kompletnie nic. Wszystkim zajmuje się moja żona. Ja tu tylko leżę. Niech się pan jeszcze raz zastanowi nad tym, co pan chce powiedzieć. Jasne. Oprócz takich zwykłych oczywiście obowiązków, jak mycie okien, wynoszenie śmieci, przygotowywanie sałatek, a tak to muszę powiedzieć, że nie robię nic. Wszystkim zajmuje się moja małżonka. Mało tego. I to pan podejmuje decyzję, kiedy pan będzie prasował koszulę. Dokładnie tak jest. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego na święta. To pan Paweł z Chorzowa. Do usłyszenia. Jeszcze w sprawie szachów, bo wie pan, gramy w szachy, pan pamięta. Jest, no tak, ja śledzę. Przysyłają państwo propozycję kolejnego posunięcia. Wczoraj straciliśmy wieżę, no to przykra sytuacja. Bardzo. Bardzo. Mhm. Nie będę ukrywał, że to jedna z ulubionych wież naszych, czarnych. I zrobimy tak, że dzisiaj nie będzie rozgrywki szachowej, ponieważ kolejny ruch poranka kończyłby się słowem szach. Przed świętami niezręcznie. Nie wypada. Niezręcznie przed świętami, więc zawieszamy ten twardy i zacięty bój na czas świąt, a poza tym audycja popołudniowa nie miałaby kiedy odpowiedzieć, bo dziś po południu Kuba Strzyczkowski będzie z państwem rozmawiał już świątecznie, więc do poniedziałku musimy zawiesić, ale w poniedziałek to słowo padnie. Super. Już tak? Się nie mogę doczekać. Tak? Już pan zadowolony? Tak. To dobrze. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Duża ryba, proszę pana. Zdaje się, że pan zna ten utwór. Ja z wielką przyjemnością rozczarowany jestem, bo pan nie śpiewał solo. W chórze, mam nadzieję, pan śpiewał. W chórze, oczywiście, że tak. No ale solo. Pan... Nie, tam w chórze bardzo dobrze było. Umuzykalniam pana tyle lat, a pan solo nie śpiewa. To no nie właśnie, dobrze. Wie pan, już się rozwijam. No to gra pan bardzo ładnie na dzwonek. Mało tego, obiecałem sobie, że do 9:00 zagram jeszcze coś dla pana, bo przyniosłem specjalnie instrument. Naprawdę? Tak. Rozwijam się. Dlatego pan wychodzi co jakiś czas, robi pan próby sobie, ćwiczy pan. Ćwiczę. Doskonale. Ale proszę jeszcze nie pytać. Do 9:00 na pewno się wydarzy coś takiego, że zagram panu i to będzie świątecznie zagrane. O, no to już się nie mogę doczekać. Sytuacja jest rozwojowa z tą kradzieżą i deglezji, i ozdób choinkowych, bo pani Monika napisała, że znajomemu ukradli 5 gęsi. W tym wielki gąsior był na świąteczny stół. Czy to może być kradzież do kompletu tej deglezji? No naprawdę sytuacja jest rozwojowa. No może być. Ale to ja też mogę, bo bardzo proszę, niech mi słuchacze współczują. Mi skradziono żagiel 6-9 kamberowy i maszt 5-metrowy do windsurfingu. A ja akurat co roku wieszałem sobie te rzeczy na choince. Bardzo mi ich brakuje. Zwłaszcza żagiel. Musiał pięknie wyglądać. Tak. Chyba, że choinka była na zewnątrz. Czy nie, w domu, wszystko się mieściło. Nie, no rozumiem, wszystko jasne. Bo słuchacze jednak proszą, żeby powtórzyć ten przepis, pierwszą część, bo chcą zanotować, wie pan. Aha. O barszcz chodzi. Bardzo proszę, w skrócie. Buraki dokładnie umyj i pokrój w plastry. Przełóż buraki do dużego garnka i zalej zimną wodą. Gotuj wywar na wolnym ogniu. Cebulę, czosnek i pora pokrój w plasterki. Posmaż na złoty kolor i dodaj do wywaru. No i tak trochę szybciej było. Trzeba było szybciej notować też oczywiście. Barszcz będzie pyszny na pewno. O SMS-ach. Tak. No bo dziś taki dzień, się. Prawda? Sporo SMS-ów wysyłamy. Ja dostałem jednego SMS-a. Przeczytam państwu. Niech ze się wam dazy zdrowie jako tako. Słuzy dudki od państwa ludzkiego, a błogosławieństwa od królestwa niebieskiego niech płyną. Takiego SMS-a dostałem z Lublina. To bardzo dziękuję. Małgosia i Andrzej Brandstetterowie, Fundacja Pro Artis. No to wszystko jasne. Ale miły SMS, no, prawda? Oczywiście, bardzo sympatyczny. Jeśli chodzi o życzenia... Chciałabym pozdrowić wszystkich nieco zapomnianych bohaterów dzisiejszego dnia, czyli Adamy i Ewy, o których zapominamy, cały czas pamiętając, że dzisiaj jest Wigilia, że są święta, także pozdrawiam wszystkich Adamów i wszystkie Ewy. Ewa z Elbląga, dziękuję. Kłaniamy się nisko wszystkim. To co, do życzeń może dołączymy piosenkę z Ale jednym tak dzwoneczkiem? Z radością, z jednym dzwonkiem, dobrze. Czy ja mam dzwonkować? Jakby pan był łaskaw 3 razy zadzwonkować. Raz. Dobrze? Bardzo ładnie. Teraz ten pan też ładnie. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, snow. We are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go. All the fields we go, we go. Laughing all the way. All the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Grali. No, pięknie. Bardzo mi się podobało. Panie Buble. Tam był dzwonek też taki był. Mhm. Pojawiło się. No to pan dograł pewnie. To ja? No tak. Niechcący, ja tylko uderzyłem niechcący. Jeszcze jeden list. Zerkam na termometr przed porannym bieganiem i tak sobie myślę, że świąteczna piosenka Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, nabrała nowego znaczenia w Gliwicach. 6 stopni, pogoda idealna do biegania. No to jeśli chodzi o pogodę, to zaraz znajdziemy pogodę. Jest oczywiście dziś pochmurno z rozpogodzeniami, ale te możliwe głównie na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. A poza tym na północy kraju deszcz, a w górach śnieg. Tak będzie. 5 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Ustce, Tarnobrzegu i Legnicy, do 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. A teraz będzie akcja pod tytułem... Nie, niech pan weźmie do ręki. Aha. To się panu na pewno przyda. Teraz będzie akcja pod tytułem Śpiewam, bo lubię. Aha. Nie ja będę, ale aha, ja zacznę. Uwaga. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No wesołych świąt wszystkim z Wrocławia od Wojtka. Nie wierzę, po prostu panowie się tak zgrali, jakbyście ćwiczyli z 2 tygodnie. Talent, proszę talent? Pana. Jeśli nie, ktoś nie ma czasu na próby, musi mieć talent. Pan Wojtek ma talent, ewidentnie. Bardzo gratulujemy. No, z Filipem Jeślarem. I jak najbardziej mi się podobało. Dun, dun, dun. Bardzo proszę, ja dla pana, a poza tym wielki szacun dla pana, który śpiewał, że śpiewał w C-dur, bo ten sam numer w D-dur i już bym nie zaakompaniował. Nie wiem, co pan mówi do mnie, ale wierzę, że... Tu bym miał trudniej. Aha, czyli wyżej nie. Mhm. Wiem, że dzwonek jest C8. Dobrze, no, nieprzypadkowo taki wybrałem. Ja najbardziej lubię grać w C-dur. Tam nie ma żadnych krzyżyków, bemoli, najprościej. Po białych. Po białych? Dobrze. Mhm. Śpiewają jednym chórem, Tyś masz zbawić świata grzechy, a świat przyjął Cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej maleńki. Jest co życzyć dzisiaj komu. Niechaj siano pod okrusem zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy łotr czy święty Ania Rusowicz i Ania Brachaczek to pastorałka radosna z płyty Święta bez granic 2014. Przypominamy Państwu. A też tak trzeba było? No a co? No co? Z orkiestrą, panie redaktorze. Orkiestra siedzi tutaj, orkiestra tuż obok nas. Dzień dobry, jestem i słucham. Jeszcze tuż trochę o prasie sobie porozmawiamy teraz. Właściwie nie o prasie, tylko tak postanowiliśmy, że przejrzymy te życzenia, które ślą dziś redaktorzy do państwa. Gazeta Wyborcza, cudownych świąt, duży tytuł. W świąteczny czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzmy sobie nawzajem ludzi życzliwych, wolnych od podejrzeń i zazdrości. Nie wszyscy muszą się kochać, wystarczy, by się szanowali. Życzmy sobie dumy z dokonań ostatniego 25-lecia i nie ustawajmy w pragnieniach, by nasz kraj był coraz lepszy, nowoczesny, sprawiedliwy i tolerancyjny. Pragnę wam, drodzy czytelnicy, z całego serca podziękować za zaufanie, jakim obdarzacie Gazetę Wyborczą. Wyborczą, Adam Michnik, redaktor naczelny, podpisane. I to na okładce Gazety Wyborczej. W dodatku stołecznym, jeszcze tak troszkę na wesoło, cały naród buduje swoją donicę. Rysunek jest. Mniej prowizorek, dużo śmiechu z siebie na święta i jak najdłużej życzy Gazeta Stołeczna. Rzeczpospolita, tu już poważnie, spokojnych świąt i miłości. Na początku było słowo, od niego wszystko się zaczęło, a potem słowo stało się ciałem i zeszło do ludzi. Niepojęta tajemnica w zgiełku współczesnego świata powinna być chwila na jej rozważenie. Niech te święta staną się dla nas takim czasem. Życzy redakcja Rzeczpospolitej dziś na pierwszej stronie swojego dziennika. W Super Ekspresie życzą nam politycy i tak w zasadzie mam taką wątpliwość, czy państwo właśnie na pewno by chcieli. Ale także redaktor naczelny Super Ekspresu, no oraz politycy, wszyscy najważniejsi, tak można powiedzieć. A obok, to jest ciekawostka, biskup Tadeusz Pieronek, politykom życzę, by byli normalni. Dodaję. Taką, prawda, zdało się swoją wersję. W dzienniku Fakt też życzenia, oczywiście, choć nie na pierwszej stronie. Od prezydenta Komorowskiego też specjalne życzenia tutaj można znaleźć. Nasz dziennik, no bardzo świąteczny numer, tak jak powiedziałem. Gloria in excelsis Deo nad winietą naszego dziennika dziś, a w środku, a pod obrazem świętej rodziny. W zasadzie to chyba jest troszkę szersze spojrzenie nawet. Kochani czytelnicy, radujemy się bliskością narodzonego Pana. Niech te święta będą dla nas wszystkich błogosławione. Przeżyjmy je w łasce Bożej, ale też postanówmy przez najbliższy rok zrobić coś szczególnego. Pisze redakcja naszego dziennika, nawołując do wezwania episkopatu do nawrócenia i pokuty, a szczególnie do praktyki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. To w naszym dzienniku, w Polska The Times, najbardziej rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych miłości, życzy redakcja oraz uczniowie ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach, którzy przygotowali okładkę Polska The Times, bardzo piękna, z tym wspomnianym już po szóstej przez nas aniołem, z zamkniętymi oczami, a reportaż z Lasek też dziś. Laski, niewidome dzieci uczą dorosłych patrzeć sercem. To także państwo znajdą w Polska The Times, a Gazeta Polska codziennie pisze, lepiej być z Jezusem w stajence niż z naszymi elitami w salonie. No i nie odbyło się bez szpili. Powiedzieliśmy, że przeczytamy, no to proszę bardzo, lepiej słuchać ryczenia osłów niż telewizyjnych autorytetów. Czytamy dalej, a lepiej iść w wygnanie niż dogadać się z Herodem. Pójdźmy za światłem betlejemskiej gwiazdy, życzy redakcja Gazety Polskiej codziennie. Tak wyglądają pierwsze strony z życzeniami dziś dla czytelników, a także dla słuchaczy Trójki, którzy czytelnikami być nie muszą, bo mają przeglądy prasy na co dzień. Dziękujemy. Proszę. Cała przyjemność. I pan tak w milczeniu tego wysłuchał. W skupieniu. Naprawdę. Duma i refleksja. Przyjmowałem życzenia, za wszystkie życzenia dziękuję wszystkim. Proszę. Wszystkim redaktorom. Musi do nas dotrzeć taki ogrom życzeń. Powolutku, powolutku. Spływa na razie. Teraz jeszcze w sprawie barszczu. No to do kuchni, prawda? Do kuchni? Do kuchni, koniecznie, koniecznie. Dobrze, to teraz druga część. Obierz dwa średnie jabłka ze skórek i wrzuć obierki do zupy. Dodaj do wywaru przyprawy, goździki, liść laurowy, ziele angielskie i lepszik mil. Nie sól wywaru. Kluczowe. Nie sól wywaru. Bo wczoraj, zdaje się, ratowaliśmy potrawy i rzeczywiście można przesolić. Wie pan, co się robi wtedy? Czy przedwczoraj? Słodzi? Też. Przeciwnie. Ale generalnie... Soli się bardziej? Taka homeopatia kulinarna? Tak. Nie. Surowy ziemniak. pomaga. Nie tylko dobry na wywołanie temperatury dla uczniów, którzy nie chcą iść na klasówkę. Ja inaczej używałem do tego. Tak, coś przeczytałem z pana myśli. Tak. Czyli do jajecznicy surowego ziemniaka i jest będzie bardzo dobrze. Dziękuję za tę wskazówkę. Do świątecznej jajecznicy. Nie ma za nią dodać. Oczywiście. Z tymi życzeniami jeszcze pomyślałem sobie, że jak składamy sobie takie świąteczne życzenia, to często niestety wpadamy w takie dwie pułapki. Jedna to jest taka, że życzymy innym tego, czego chcielibyśmy od nich i czego jakbyśmy ich widzieli, tak? Jakby poprawiamy ich w tych życzeniach, żebyś była jeszcze, żebyś był jeszcze albo i tak dalej, trochę nie wypada. Albo wbijamy takie lekkie szpilki. I tak życzę państwu, żeby te życzenia w tym roku były wolne, swobodne, ale bez szpilek i bez takich życzeń własnych. Niech one po prostu będą szczere i z całego serca. No ale ja moim dzieciom naprawdę życzę czwórek w szkole. To mam nie mówić? Nie, no to jak najbardziej. Nie, no, oczywiście. To nie jest szpila, to są szczere życzenia płynące ojca. Ja myślę, że będzie dobrze. Statowego serca. Myślę, że było tyle zabiegania i tyle pośpiechu przed świętami, a mimo wszystko jakoś miałem szczęście spotkać się z dużą dawką życzliwości i wśród pań zmęczonych przy kasach i na parkingach i w korkach. Ominęły mnie wszelkie złośliwości i jakieś takie wyrzuty agresji kierowców. Może taki szczególny rok. Może. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zobaczywszy i zobaczywszy krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo goreje. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Głosami swymi okrzyknęli ziemskie padoły. Na niebie nie chwała, Bogu będzie chwała, a ludziom pokój na ziemi. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają. Barany i cofy, koźlęta i skopy. Niechaj wypędzają, barany i cofy, koźlęta i skopy zamknią. ale sypią się życzenia od Państwa świąteczne. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Mówiliśmy przed 8 o tym, że dzieci czekają na to, co się wydarzy, no, kiedy pierwsza gwiazdka już się pojawi, kiedy będą prezenty, i cały dzień są takie naelektryzowane i chodzą, emocje grają w środku, mało nie eksplodują. A pan Wojtek napisał, że dorośli też czekają na prezenty i też mało nie eksplodują. Pan Wojtek czeka tym bardziej, że ma podobno dostać kalendarz trójki. O rany, no, to szczęściarz. No szczęściarz, jeszcze tyle czasu. I taki był grzeczny. No, taki musiał być bardzo, no, bardzo grzeczny pan był pan, naprawdę. Tak jest. Mówiłem panu, że coś zagram? No ja bardzo czekam, pan się przygotowuje cały czas. Ja mam instrument w zanadrzu schowany, ale... Bo my tak muzykujemy sobie w gronie rodzinnym radiowym, a ja chciałem się pochwalić, bo też muzykuję w gronie rodzinnym rodzinnym. Bardzo dobrze. Jeśli można, ja państwu zaprezentuję. Maria Jaślar, saksofon, Kacper Jaślar, perkusja, Filip Jaślar, instrumenty klawiszowe i skrzypce. To już? Mhm. No to uwaga. Kto grał na tym takim... No Kacper. Aha, na Chimesach. To perkusyjny, tak, perkusyjny instrument. Pozdrawiamy serdecznie artystów wszystkich, którzy brali udział w rejestracji tego nagrania. To teraz jest ten moment, w którym panu zagram. Tak? Niech pan nie patrzy, bo ja teraz... Dobrze, no okej, nie patrzę, ale słucham bardzo. Jest schowany. Długo ćwiczyłem, nie będę ukrywał. Aha. I to przeżywam dość. No dobrze. To już. Tylko jak to teraz wyłączyć? Ale to bardzo ładnie gra. To proszę, proszę, znaczy gra. Pan pięknie gra, panie Marcinie. Nie, no, staram się. Bardzo ładnie. Dobrze, pięknie, to... bardzo mi się podoba. Ładne coś, prawda? Ładnie, no nie, fantastycznie. Talent, na talent tylko nie ma rady. To gdzieś... Tutaj nie będzie słychać. Proszę teraz pana. A teraz ja. Szanowni państwo, kilka dni temu pan Marcin w swojej audycji uroczyście otworzył sezon piosenek z dzwoneczkami. Bardzo lubię ten gatunek muzyki i właśnie dlatego jedną piosenkę z dzwoneczkami sam ułożyłem. Jest melodyjna i pełna wdzięku, więc prezentuję... Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Jeśli oddamy się głębokiej analizie piosenek z dzwoneczkami, pięknie pan gra, panie Marcinie, dostrzeżemy utwory, które do tej pory nie znajdowały się w gronie melodii świątecznych, a niesłusznie. Już sypię przykładami. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku. Dzwoń, dzwoń, dzwoń. To piosenka z dzwoneczkami, której na pewno nikt z państwa nie usłyszał podczas przedświątecznych zakupów, a szkoda. Apeluję o włączenie tej melodii do kanonu świątecznych melodii. Kolejny przykład pominięcia. To fragment utworu Mike'a Oldfielda Tabular Bells, czyli dzwony rurowe. Monumentalny utwór, melodia z wielkimi dzwoneczkami. Dzwony rurowe to instrument perkusyjny z rodzaju idiofonów chromatycznych. Mike Oldfield skomponował dzwony rurowe w wieku 19 lat, co sprawia, że jest mi trochę przykro. Kiedy byłem w jego wieku, napisałem jedynie charakterystykę Jacka Soplicy, co nie przyniosło mi ani sławy, ani pieniędzy, a jedynie trochę kłopotów. Kolejny przykład zapomnianej piosenki z dzwoneczkami. I just called to say I love you, śpiewał Stevie Wonder. On telefonował, ona odebrała. To znaczy, że jej telefon zadzwonił. Czyli piosenka z dzwoneczkami. I nie zgadzam się z teorią, która głosi, że w tej piosence nie ma dzwoneczków, gdyż abonentka mogła poczuć wibrację telefonu i odebrać. Nie, nie, wtedy telefony stacjonarne nie miały takiej funkcji. Jeszcze jedna piosenka z dzwoneczkami, tym razem dzwoneczkami domyślnymi. Skaldowie. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie i dalej się domyślmy. Listonosz jedzie, bo ludzie listy piszą i on te listy polecone doręcza do rąk własnych. Czyli musi do drzwi adresata co? Zapukać czy zadzwonić? No tutaj dedukując łączymy naszą wiedzę muzyczną i filmową. Tytuł filmu wyjaśnia wszystko. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, czyli zgadza się. Oto kolejna odzyskana świąteczna piosenka. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. No i tutaj a propos filmu Listonosz zawsze dzwoni dwa razy. Trochę się spóźniłem z moją kompozycją, bo byłaby świetną piosenką do tego świątecznego filmu. Szanowni słuchacze, tyle moich dysertacji, teraz czas na życzenia. Muzykom Filharmonii Narodowej życzę, żeby nie musieli strajkować. Trzymam za Państwa kciuki. Perkusiście Adamowi życzę, żeby znalazł pracę w Sylwestra. A słuchaczom Trójki życzę melodyjnych świąt pełnych harmonii, pięknych współbrzmień pomiędzy Państwa sercami. Wesołych świąt i smacznego. Bardzo dziękujemy. Skoro smacznego, no to musimy dokończyć przepis. Uwaga. Świeże borowiki dokładnie umyj, pokrój w plasterki i dodaj do zupy. Jeśli masz suszone, od razu dodaj do wywaru. Gotuj całość na wolnym ogniu przez 2 godziny. Dodaj sok z cytryny i gotuj jeszcze 5 minut. Ostrzeż bardzo, wstawiając tylko wywar. Następnego dnia podgrzej barszcz. Tam chyba były rozbieżne zdania w pewnym momencie. Kluczowe jest następnego dnia podgrzej barszcz. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzecka, Marcin Łukawski, Filip Jaszler. Bardzo dziękujemy. Spokojnych świąt i na koniec jeszcze kolędy rockowe. Rokolendy.pl. Dużo by, hej pasterze, dużo by, bo ten cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowi, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się królowi, nie zbudźcie go ze snu. Do szopy, hej pasterze, do szopy.